Раздел 18. Лазар і сёстры ягоныя. Усюды па сёлах ходзячы, дзівы, чары і гуслі, якія справавалі накшталт чарнакніжнікаў. Умерлых уваскрашалі, што многім людзям у вялікім здзіўленні было. Кроніка Белай Русі. Быў хворы нехта Лазар з сяла, дзе жылі Марыя і Марфа, сястра яе. Іоанн, глава 11, старонка 1. Не хадзілі яны па зямлі беларускай і не дужа, выказваючы сябе, глядзелі, што робіцца на ёй. І Христос шукаў і не мог знайсці, і ўсё больш верыў, што адзіная ў свеце жанчына падступна кінула яго. І дайшло да таго, што стаў ён казаць, што не кахае яе, а хоча адшукаць і адпомсціць. А Іуда не верыў гэтаму, бо кожны час бачыў вочы Христовы. Магдаліна то ішла, а то і ехала на муле. Не забывала з кожнага мястэчка галубоў адпускаць. А апосталы ад нудьгі патроху сварыліся. Каток, напрыклад, даводзіў шалфейчыку, што тадэй апостал вышэй за Якуба. А той на гэта рэзонна заўважаў, што гэта нават толькі зірнуўшы то ясна, хто вышэй. Ён Якуб дыяканам быў, а тыя амаль спрэс рослыя. А тадэй скамарок без косты, смаржок. Пасля чаго дужа пашкадаваў тадэй, што ў яго хадуляў няма, бо іначай гэткаму бамбізе і ў морду не плюнеш. І засумавалі яны. Але блізкі ўжо быў час, калі зноў давялося ім давесці здольнасць сваю тварыць дзівы. Прыйшлі яны ў гарачы вечар у весь з бланы, што ля Нёмана, і ўбачылі, што ляжыць пасярэдзіне вуліцы і перакачваецца ў пылі з боку на бок багата апрануты чалавек. І селянін, і нібыта не селянін, а над ім квокчуць дзве бабы, старэйшая і маладзейшая, і клічуць яны яго: «Лазар, Лазар!» А той толькі: «Жадаю паміраць, адкасніцеся!» «Лазар, гэта ж я, Марта, божачка мой, а ці ён набраўся, як жаба гразі, ці гэта ён памірае? Марылька, падтрымай ты яго, ліханька наша горкая, апошняя». «І памру», сказаў Лазар і ляснуўся ў пыл. І кінулася тады Марта да прышлых людзей і пачала лямантаваць: «Ратуйце, людзі добрыя, таму што памёр брат наш Лазар, з горада вярнуўшыся, і засталіся мы ўдзвюх сястрою, сіроты няшчасныя, і ні нас не абароніць ніхто». А Христос заціснуў далонямі вушы і ўбачыў малодшую, дзіўнага смаку вясковую кабету, і усміхнуўся. «Лазар, брат наш, памірае», – сказала яна. «А ты хто?» «Я? Я Христос». І ён схіліўся і прыўзняў галаву таго, хто ляжаў. «Лазар! Паўстань, Лазар!» Лазар, пачуўшы тое, расплюшчыў вочы. Плыло над ім чорнае сонца, а ў баку над акаёмам весела скакаў цёмна-барвяны серпік месіка. Сонца ператворыцца ў цемру і месяц у кроў, шапянуў ён. Лазар, гэта я, Христос. Христос? Пане Божа, у рукі твае аддаю дух мой. А потым узніклі перад ім два Христосы, пасля яшчэ два, 40, а за імі незлічоная колькасць апосталаў. Легіёны Господні, сказаў ён, і ўпала ягоная галава. Тады Марыля, сестра Лазара, пачала гаротна плакаць і стагнаць, а Марта, ломячы рукі, залямантавала. А казалі ў царкве не к смерці хвароба тая, але к славе, ой, вельмі Божай! Хай праславіцца праз яе сын Божы. Вось бачыш, о неба, Божа, каб ты быў тут, не памёр бы, брат мой. Не памёр, але спіць. Дзе тут бліжэйшая крыніца? Там, пане мой. І Марыля паказала ім у яр зарослых хмызнякамі. Добра, сказаў братчык. А ну, Якаў, Піліп, Богдан, бярыце яго за белы рукі, несіце за мной. А крыніца тая была дзівосная, пясчаная, узятая ў зруб, уся пад крутым схілам. Падала ў яе вада танюткім, чыстым, як шкло, струменчыкам, з трубачкі балігалова, устаўленай проста ў жарало. І пасадзілі яны яго ў крыніцу па шыю, і так, каб струмень падаў на галаву. А самі адышлі і сталі чакаць Божага дзіва. «Ты адкуль даведаўся, што ён п'яны?» – спытаў Піліп з Віфсаіды. «Я гэна ні за во, б не даведаўся». Юрась пацягнуў носам. «Ды гэта... І адсюль чуваць. Слівянка. Мёд, пшытняя гарэлка, прыгарэлая, Якуб абіраў сцябліны лопуха і еў іх. Ужо я ведаю. Тумаш чысціў шаблю. Ну і дурыла. Это не ад яе, дыбком цягне. Ён аблізнуўся. Это зельвінская аржанка. Яны на знарок робяць, каб з дымком. А я кажу, прыгарэлая, сказаў Якуб. З дваранінам ён яшчэ аб гарэлцы будзе спрачацца. Хам! Невядома, чым бы ўсё гэта скончылася, але ў гэты час мертвяк у крыніцы заляскаў зубамі. Божа, вазры на мяне, у парубе сяджу, цемра не прасвяці, і мае скарога рогат зуб боўны.